Teraz wszystkie usługi 25% tanie. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Za chwilę ministrowie poznają szczegóły zmian w prawie oświatowym, tak by abiturienci mogli mimo strajku nauczycieli napisać maturę. Coraz bliżej uniezależnienia się od gazu z Rosji jest umowa na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu. Do kogo powędrują srebrne usta? Wieczorem finałowa gala. Za chwilę szef rządu ma przedstawić Radzie Ministrów szczegóły dotyczące projektu, który ma wnieść zmiany w ustawie oświatowej. To po to, jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, by abiturienci mogli spokojnie przystąpić do egzaminu maturalnego. Część nauczycieli mimo apeli, by klasyfikować uczniów, nie zrobiła tego. Pan premier zgłosił prośbę do marszałka Sejmu, marszałka Senatu o to, żeby nadać szybką ścieżkę legislacyjną temu projektowi. Jestem przekonany, że parlament szybko sobie poradzi z tą propozycją. Minister Michał Dworczyk był też pytany, czy do piątku, czyli do dnia zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, uda się uchwalić zmiany w prawie oświatowym i czy rząd bierze pod uwagę możliwość przesunięcia matur. Wszelkie szczegóły przedstawi premier po 15, odpowiada minister Dworczyk. Zrobimy wszystko, żeby ta ścieżka legislacyjna była naprawdę bardzo szybka. Oczywiście to są decyzje Sejmu, Senatu i potem decyzja pana prezydenta, ale pan premier jest w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Nawet dzisiaj o tym rozmawiają w czasie uroczystości w Świnoujściu. W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się oświatowy okrągły stół. Na pewno zbojkotuje go Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Nie będzie też części opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej. W ocenie Rafała Grupińskiego to PR-owa zagrywka na czas. Nie powinien w nim brać udziału nikt rozsądny, komu na sercu leży polska szkoła, ocenił poseł. 553 miliony złotych to maksymalna kwota, jaką ze środków unijnych będzie mógł uzyskać operator terminala LNG w Świnoujściu na jego rozbudowę. Umowę w tej sprawie podpisał prezes spółki Polskie LNG Paweł Jakubowski. Rozbudowa składa się z czterech elementów. Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych, budowy trzeciego zbiornika, dodatkowego nabrzeża i bocznicy kolejowej do przeładunku skroplonego gazu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że inwestycja ma znaczenie dla całej Europy. Będziemy mogli więc stać się swoistym hubem, jeżeli chodzi o dostawy gazu nie tylko do naszego kraju, ale także i do Europy. A więc również i nieść bezpieczeństwo innym. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował również budowę gazociągu Baltic Pipe. Obie inwestycje mają uniezależnić Polskę od rosyjskiego gazu. Będziemy mieli dobrą cenę, niższą cenę. Niższą cenę dla gospodarstw domowych już mamy dzięki temu. Niższą cenę dla przemysłu, niższą cenę dla wszystkich odbiorców gazowych. Rozbudowa gazociągu ma potrwać 4 lata. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prawie 5000 razy wyjeżdżali strażacy do pożarów lasów. Tylko wczoraj doszło do ponad 360 pożarów. 840 razy płonęły trawy i nieużytki. Sytuację pogarszał silny wiatr. Jedynym ratunkiem dla suchych lasów może być deszcz. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Należy apelować do wszystkich, którzy wybierają się do lasu albo w okolice, żeby niezwykle uważali. Ściółka jest jeszcze bardziej sucha niż pieprz, jest jeszcze większe ryzyko. Deficyt wody, deficyt deszczu prowadzi do niestety katastrofalnych sytuacji. A deszczu można spodziewać się dopiero w weekend. Od początku roku na terenie lasów państwowych wybuchło ponad 3000 pożarów, 2 razy więcej niż w tym samym czasie rok temu. Już niebawem słuchacze Trójki poznają tegorocznych laureatów plebiscytu Srebrne Usta 2018. Na kogo w tym roku państwo zagłosowali? Tego dowiemy się podczas dzisiejszej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz przypomnijmy część wypowiedzi polityków, które zostały wytypowane do tegorocznej edycji konkursu. Poprawka pod tytułem Sprawdzam PiS, obniżenie wynagrodzenia do końca tej kadencji do 0 zł. Obniżmy wynagrodzenia o 105%. To jest pina! My przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Państwo nie może być dziadowskie. Wystarczy, że rząd jest wysoki w Sejmie dziadowski. Nasza polityka nie jest ani biała, czyli uległa, ani czerwona, czyli postkomunistyczna. Jest biało-czerwona. Nowa Zelandia stała się dla nich drugą obok Polski ojczyzną i przyjechałem też po to, żeby za to podziękować. Podziękować społeczeństwu irlandzkiemu, podziękować władzom irlandzkim. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Zapraszam tutaj na trybunę. Hello, hello. A my zapraszamy tuż po godzinie 18 na transmisję uroczystości rozdania statuetek Srebrnych Ust 2018. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

over. When I overstand your persona, the hottest chick so hot, she's the loneliest loner. Cause nobody can know her, allows no look over my shoulder. Cause she always holding herself over others. Made work for some me, but brothers, we want lovers. We want fuck up, someone butters to step us, but the summons. Most people want more than what skin deep, cold, corrupt, up and the glow. I'm only 24, but be made of the dough. I ain't fooling, I'm fooling into financial jewels without moving. Believe I've got my own Schneider sniper in the way that I write. I trust the fighter that would hold a kite up in lightning. Down the bus arrival, cops on side, crackheads on silent street lights and make you rival. I love for her to come get high, but all I got is more gold. She said, baby, if you ain't getting on, here's a note. I wish I was smooth enough to come over and spoke, but I choked. Even brothers sometimes need the confidence vote. Next time, give a G a smile to let him know. Cause you're the finest, highness, I'll never know. Anyway, I'm not know all this I wrote. But for a moment, we shared a little piece in this floor. So I left you 11 digits, space on my phone. I got a kick chick, here comes my call. Waiting on the bar. Waiting on the N171. My journey's just begun, and I can see the sun. Moses Boyd rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną. Waiting on the Night Bus to nagranie, które wybraliśmy sobie na sam początek. Będzie trochę o czekaniu, stąd też tego typu konkretna propozycja, a może bardziej o tym momencie, który to poprzedza wydanie płyty, ale trochę w dzisiejszej sekcji rytmicznej postaramy się też uchwycić taki moment delikatnego zatrzymania tej pędzącej machiny. Nie tylko wydawania nowych albumów, ale w ogóle tego, co dzieje się w świecie dookoła, stąd też taka prośba, czy propozycja, czy nawet delikatna sugestia, żeby właśnie z dużym spokojem podejść do tych utworów, które będą się dzisiaj w sekcji rytmicznej pojawiały. Sam Moses Boyd i jego album z 2018 roku Displaced Diaspora. Bardzo utalentowany, młody, brytyjski muzyk, perkusista, ale także producent współpracujący z rzeszą aktywnych w tym momencie twórców, od takich postaci jak Sarty Korwar, ale także Zara McFarlane czy Fortet, z którym też Moses Boyd miał okazję wspólnie nagrywać. A o tym, jak było wczoraj, śpiewa Magdy Marko. Tearing up, looking for a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone. Of a memory, another song. All of our yesterdays are gone now. Call me up when you need a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone. Magdy Marko i Oliver Yesterdays to utwór, który graliśmy przed chwilą. Drugi singiel zapowiadający nowy album Kanadyjczyka. Here Comes the Cowboy. Tak będzie zatytułowane to wydawnictwo i ma się ukazać 10 maja. Wszystko to, co ciężkie i złe w tym momencie już za chwilę będzie jutrem. Tak w bardzo ogólny i odbiegający od dosłownej interpretacji sposób można by przywołać przekaz w utworze Magdy Marko. Ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy na przykład stoją teraz w rozlicznych przecież korkach na terenie naszego kraju, z tą myślą postarają się wytrwać ten trudny czas. Ja sama tego doświadczyłam wczoraj, więc mogę już powiedzieć dzisiaj ze spokojnym sumieniem, że właśnie jest to moje wczoraj. Jeśli chodzi o premiery zapowiadane na 10 dzień maja, to szykuje nam się również nowe wydawnictwo od Gregorida, które ukaże się nakładem wytwórni Pampa Record. We'll be right back. DJ Koze prawdopodobnie nie mógł w bardziej dosłowny i bezpośredni sposób zaanonsować światu, że Gary Reed wyda swoje najnowsze dziecko muzyczne, oczywiście właśnie w jego wytwórni Pampa Records. Zrobił to tym prostym sposobem, że pierwszy singiel, który zapowiada ten materiał, to właśnie remix DJ-a Koze. Spotkanie dwójki bardzo już mocno osadzonych w stylistyce house'owej postaci niesie nam na pewno potencjał na to, że zarówno ten utwór, jak i pewnie reszta zawartości tej epki będzie wysoko notowana na wszelkich wiosenno-letnich playlistach, a tych mikrohausowych przecież propozycji tego typu już kilka w zanadrzu mamy. To trochę spokojniejsze wydanie, też brzmienia klubowego, ale takiego dosłownie klubowego do słuchania w domach o różnej porze i prawdopodobnie w małej ilości potencjału ludzkiego. To jest współpraca Dreamcasta i ZDBT. Inside the mirror and I see myself, you know. Time for You w sekcji rytmicznej, czyli Dreamcast i ZDBT. Dla tych panów czas zatrzymał się na kilka dni, kiedy to postanowili zamknąć się w studiu nagraniowym i zrealizować krótki materiał, który kilkanaście dni temu został wydany na materiale On Love. To jest muzyka poświęcona miłości w klubie, czy raczej wśród dźwięków klubowych, bo z takimi przede wszystkim zarówno Dreamcast, jak i ZDBT, chociaż ten drugi w większej mierze są kojarzeni. Jak sami twórcy wskazują, jest to połączenie ich inspiracji R&B i techno. Może to brzmieć dosyć odlegle i osobliwie, ale chyba w przypadku materiału On Love rzeczywiście w takich rejonach możemy się odnaleźć. Mam takie wrażenie, że odwołania czy inspiracje właśnie chociażby twórczością Shade były tam bardzo słyszalne. Nie wspomniałam jeszcze, że przecież tak jak przy okazji każdej sekcji rytmicznej można się ze mną kontaktować, więc przypominam adres mailowy marta.malinowska@polskieradio.pl i wspominam też o tym, że parę tygodni temu odgrażałam się, że przyjdzie taki czas, kiedy zamkniemy serię związaną Coco Rocco i myślę, że dzisiaj jest dobry dzień, żeby zagrać jeszcze jedno nagranie z ich debiutanckiej epki, ostatnie, które nam zostało tutaj w programie do odegrania, Tidy. po raz kolejny trzeba by skupić się na superlatywach, gdybyśmy mieli mówić o twórczości zespołu Kokoroko, więc ja tylko polecę Państwu, żebyście dodali sobie to krótkie wydawnictwo na wszelkie majówkowe czy weekendowe playlisty, odtwarzacze i zbiory płyt i na pewno będzie miała okazję wtedy ta płyta wybrzmieć w pełnej krasie. Jeśli chodzi o rejony relaksu i odpoczynku, to trio z Kanady, Man I Trust, jest tak bardzo wychillowane, jak sami o sobie mówią, że nadal zwlekają z wydaniem debiutanckiej płyty i zajmuje im to już no prawie rok, ale obiecują, że będzie bardzo dobrze. Uncle Jess, tak ma być zatytułowane to wydawnictwo i podobno najnowszy singiel Numb to ich faworyt z tej zbliżającej się płyty. To tak właśnie brzmi Man I Trust w swoim najnowszym singlu Numb. Po tej serii indie rockowych brzmień przyda się powrót w rejony, w sekcji rytmicznej już powiedziałabym, że oswojone, czyli bliżej nowego R&B. Tak się składa, że jeśli chodzi o ostatnie premiery, to akurat tego typu wydawnictwa zasługują według mnie oczywiście na najszczególniejszą uwagę, bo trzeba przyznać, że nie był to i właściwie chyba nawet nie jest jeszcze rok, któremu moglibyśmy postawić ocenę z wyróżnieniem. Nadal czekamy na albumy, które może niekoniecznie zrewolucjonizują muzykę, ale będą miały w sobie trochę więcej głębi niż te przyjemne jak na razie i nie bardzo absorbujące brzmienia. To nie jest negatywna ocena w kierunku Lolo Zwei, która wydała swoją debiutancką płytę, bo ona ma w sobie bardzo dużo zamiłowania do takiego dziedzictwa muzycznego, które myślę, że do dzisiaj jest żywe i pozostało nam dzięki Alii, ale to jest też artystka, która śpiewa w dwóch językach i mam takie poczucie, że duży sukces Rosalii i otworzył też innych w tym obszarze muzycznym właśnie na bawienie się formą językową. Więc Lolo Zwei i jej debiutancki album, utwór tytułowy High Highs to Low Lows i jeszcze jeden taki krótki fragmencik. High highs to low lows. I go from high highs to low lows. High highs to low lows. Yeah. Can't say I've been doing okay. I've been doing okay. Well, okay. And I can't wait to really get paid, not just minimum wage. Fake gold on my hoops, real rips in my pants. They think it's all Gucci, but it's 99 cents. I swear, yeah, yeah, I swear. Who you wanna help me? Who you wanna fly me out to LA? Dreams you wanna sell me? I took a bite, that's a gold play, a gold play. I go high, high, so low, low. Sans les bas, Tak jak Lulu Zwaj zaproponowała nam przed chwilą w swoich muzycznych wyskokach, czasem można być bardzo wysoko, czasem można być bardzo nisko. To wszystko podane w takim właśnie słodko-kwaśnym sosie. Jeśli ktoś tęskni za Alią, to myślę, że uroni łezkę przy okazji tego debiutu Lolo, ale artystce należy życzyć bardzo dużo determinacji, bo do tej pory działała głównie w sposób oddolny, samodzielnie nagrywając i tworząc cały swój dorobek, oczywiście nie pomijając współpracy z producentami. Teraz udało jej się podpisać kontrakt z bardzo dużą wytwórnią, co wcale w przypadku takich domorosłych gwiazd nie jest jednoznaczną oceną tego, że ta międzynarodowa sława jest dla niej jakimś pewniakiem. Nie mam wątpliwości co do tego, że Lolo jest wpatrzona w Beyoncé, no i to jest również tydzień, kiedy znowu o artystce mówi się bardzo dużo. To wszystko przy okazji po pierwsze filmu przypominającego jej ubiegłoroczny występ na Coachella, ale po drugie również albumu Homecoming, The Life Album, który jest oczywiście zapisem audio tego, co wydarzyło się na scenie festiwalowej podczas dwóch weekendów. Ja mam taką teorię, którą traktuję pół żartem, pół serio, że nowe albumy Beyoncé ukazują się zawsze w tych latach, kiedy to doświadczamy pewnych muzycznych zastojów, tak jakby Beyoncé nie chciała, żeby ktokolwiek zagroził jej pozycji. Jak na razie trzeba przyznać, że jej to nie grozi. Zresztą nawet od kilku lat wiemy o tym, że to ona dzierży berło w rodzinie Carterów, a przynajmniej oficjalnie tak to wygląda. Bardzo dużo sentymentalnych wycieczek, szczególnie dla osób i myślę, że kobiet urodzonych na początku lat 90., bo zarówno Destiny's Child, jak i solowa twórczość Beyoncé to jest coś, co zostało wryte w nasz okres dorastania, ale do tego ciekawie skonstruowane aranże, no i ciężka praca i emocje. To tak chyba można by powiedzieć o tym występie Beyoncé, nawet nie na Coachella, a na Beachelli. Coachella! Thank y'all so much for having us once again. I'm so honored to be on this stage tonight. And this next song is for all of my queens. Do we have any beautiful queens in the house tonight? I want y'all to sing along if you know the lyrics. It's called Bow Down. I know when you were little girls, you dreamt of being in the world. Don't forget it, don't forget it. Respect that. Shit, bop down, bitches, bop down, bitches, bop down, bitches. Baby, I'm back by popular demand. Bitch, I'm back by popular demand. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. Our haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas mama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. Earned all his money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my veins. All this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper. Dwa fragmenty z wydanego niedawno albumu podsumowującego ubiegłoroczny występ Beyoncé na Coachella. Pewnie przede wszystkim skierowane jest to do fanów artystki, ale jest też szansa na to, że ci, którzy nie znają na pamięć jej największych hitów, powinni się tą płytą zainteresować. To prawie wszystko w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Nawiązując do dźwięków, które były prawie na początku naszej audycji, jeszcze raz DJ Koce dzisiaj, tym razem ze swojego ubiegłorocznego albumu Knock Knock. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. It's sad to think, I guess neither one of us